Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Trzęsienie na szczytach władzy w Kijowie. Antykorupcyjni śledczy przeszukują dom Andrija Jermaka. Rząd chce aktywizować najmłodszych i proponuje WF od pierwszej klasy podstawówki. Polak zaginął w masywie Gran Sasso we Włoszech. Trwają intensywne poszukiwania. Ukraińscy antykorupcyjni śledczy przeszukują dom Andrija Jermaka, szef biura ukraińskiego prezydenta, nazywany nieformalną drugą osobą w państwie. Według ukraińskich mediów przeszukania mają związek z ujawnioną niedawno aferą korupcyjną w kręgu najwyższych ukraińskich władz. O szczegółach Paweł Buszko. O przeszukaniach informowały ukraińskie media. Potwierdził je sam Andrij Jermak. Jak napisał Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Antykorupcyjna Prokuratura, prowadzą czynności procesowe w jego domu. Jak zaznaczył śledczy, otrzymali pełny dostęp do mieszkania, a na miejscu są jego adwokaci, którzy współpracują z funkcjonariuszami. Sam Jermak zadeklarował pełną współpracę. Prasa już od dłuższego czasu pisała o tym, że Andrij Jermak może być powiązany z aferą Midas, w której osoby zbliżone do prezydenta Zełenskiego oskarżono o łapówkarstwo na niespotykaną dotąd skalę. Andrij Jermak, nazywany szarą eminencją ukraińskich władz, jest też szefem ukraińskiej delegacji w sprawie planu pokojowego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do tej sprawy odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że dla Ukrainy są to trudne dni i afera korupcyjna nie ułatwia negocjacji pokojowych. To nie jest dobra informacja. Również nie jest dobra informacja dla polskiej Europy Zachodniej, dla której walcząca Ukraina i granica bezpieczeństwa, która leży na granicy frontu rosyjsko-ukraińskiego i to, co Ukraina robi od 4 lat, heroiczna obrona, żeby nie została zniweczona przez te sprawy, które budzą określone emocje, a na pewno jeszcze te emocje będą przez wrogie Ukrainie siły podsycane. Więc oczekujemy wyjaśnień. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura na początku miesiąca poinformowały o dużej akcji dotyczącej korupcji o wartości 100 milionów dolarów w państwowej spółce energetyki jądrowej Energoatom. W proceder mieli być zamieszani byli wysocy urzędnicy z otoczenia prezydenta Zełenskiego. WF od pierwszej klasy szkoły podstawowej chce tego Ministerstwo Sportu. Potrzebna jest aktywizacja społeczeństwa od najmłodszych lat, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. To powinni być wyspecjalizowani nauczyciele, którzy właśnie zaszczepią tą pasję do sportu. Bo jak dziecko spotka na swojej drodze człowieka, który kocha sport, który pokazuje i mówi, jak to jest ważne. Czasami jeszcze rodzice myślą, że zwolnienie dziecka z WF-u to jest dobra sytuacja. Nie, to jest najgorsza rzecz, jaką sobie możemy wyobrazić. Resort ogłosił w tym tygodniu strategię rozwoju polskiego sportu do 2040 roku. Na jej końcu jest organizacja w naszym kraju Igrzysk Olimpijskich. Zbiornik z węglem zawalił się w nocy w kopalni Budryk w Ornontowicach. Uszkodzony został także taśmociąg służący do transportu węgla. W rejonie wypadku znajdowało się dwóch pracowników. Jeden z nich wycofał się z zagrożonego terenu, drugi został ewakuowany przez strażaków. Trafił do szpitala na badania. Poszukiwania Polaka trwają od kilku dni w Abruzji, w środkowych Włoszech, w masywie Gran Sasso. Turystę po raz ostatni widziano 19 listopada. Piotr Kowalczuk. Alarm w sprawie zaginięcia 44-letniego Karola Broszka z Gdańska podniosła jego mieszkająca w Polsce siostra bliźniaczka. Przyjechał on w góry Abruzji wypożyczonym w Polsce kamperem wraz z dwoma psami. Jedna z kamer bezpieczeństwa na górskim kampingu u podnóży Gran Sasso uchwyciła Polaka w momencie, gdy 19 listopada wraz z psami opuszczał schronisko. Karol Brożek, informatyk cierpiący na zaburzenia spowodowane autyzmem, wyruszył z Polski pod koniec października, informując bliskich, że potrzebuje nieco izolacji i spokoju. Jak podają włoskie media, toczy się akcja poszukiwawcza z użyciem dronów, ale utrudniają ją silne wiatry i słaba widoczność. Z tego powodu ratownicy nie mogą skorzystać z helikopterów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Siemianowice Śląskie rozpoczynają walkę z mową nienawiści i agresją wśród młodzieży. W mieście zainaugurowano kampanię społeczną Zostań Sigmą, nie oceniaj. Organizowane są spotkania z uczniami, a jeden z mieszkańców stworzył specjalną aplikację, mówi prezydent miasta Rafał Piech.

Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Energooszczędna pralka Samsung z technologią EcoBubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2093. Teraz za 1799 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Czyli premiery singlowe i płytowe, listy przebojów i parę ciekawostek ze świata muzyki, a to wszystko do godziny 12. Za konsoletą Maciej Załęcki, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. I've got a broken heart, powiedział pewnie nieraz w życiu każdy z nas, a dzisiaj te słowa wyśpiewuje grupa The Lemon Twigs. No, piękne rozpoczęcie, piękny utwór wydany w miniony wtorek w formie singla wraz z kompozycją Friday I'm Gonna Love You. Właściwie tak sobie myślę, że chyba jeszcze lepiej pasowałoby to do audycji Nowe w piątek, ale to sobie zostawimy na inne piątki, środy bądź czwartki. Dzisiaj rozpoczynamy od piosenki I've Got a Broken Heart. Piosenki, która mimo, że jest zupełnie nowa, to trochę przenosi w czasie. No nie da się ukryć, że inspiracje muzyczne grupy The Lemon Twigs sięgają jeszcze lat 60. i 70. i właściwie Mogę powiedzieć, że odnosi się to też do muzyki zespołu, który zawitał właśnie do trójkowego studia, ale na razie nie będę mówić kto to. To bardziej lata 80. Ten skład mogą Państwo kojarzyć z naszej anteny, a dzisiaj wypuścili w świat nowy utwór. Nic nie płonie i zespół Metro. Nic. Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć, obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płowiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt, nic nie płonie. Nic nie płonie. Nasza piosenka dnia w Trójce. Stoi za nią zespół Metro, który, jak już wspomniałam wcześniej, tak się pięknie złożyło, że zawitał właśnie do trójkowego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To... Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy w pełnym składzie. Bardzo miło, że jesteście. No, niby nic nie płonie, a jednak, uwaga to, powiem, to trochę kwadratowe, ale powiem, jest ogień, bo zdecydowanie tak. Co w takim razie wywołuje ogień w zespole Metro? Koncerty. Tak. Tak, energia publiczności na koncertach najbardziej. Tak, ale też wydawanie rzeczy wywołuje ogień, szczególnie, że mieliśmy roczną przerwę praktycznie, trochę na reformację strategii wydawniczej, w ogóle nagraniowej, więc no, bardzo się cieszymy, że w końcu ten dzień nastał. Bardzo jesteśmy podekscytowani. Myślę, że wszyscy aż wrzemy. Mhm. Tak. Pisanie materiału też powoduje ogień. Lubimy pisać piosenki. A o jakim ogniu mowa w utworze Nic nie płonie? Takim wypalającym. Takim ogniu raczej wewnętrznym, trochę metaforycznym. To jest o tym bardziej. Ty jesteś autorem tekstu, prawda? Mhm. Czy to jest jakaś reguła w przypadku waszej muzyki, że ty piszesz głównie teksty, czy jakoś się dzielicie swoimi obowiązkami tu w zespole? Ja piszę teksty po prostu. A muzykę piszemy wszyscy. Okej, czyli siadacie razem przy twoich tekstach i komponujecie to, co się może do tej piosenki ładnie ułożyć? Bardziej wspólnie zajmujemy się muzyką. Z reguły wtedy też powstaje top line. Często jakieś słowa wpadają mi do głowy, ale raczej tekst piszę po prostu już znając muzykę. Albo to powstaje równolegle, ale nie ma takiej jednej zasady. Mhm. Tak jak wspomniałeś chwilę temu, to jest właściwie po dość długiej przerwie, jak na początkujący zespół, nowy materiał. Czy w takim razie coś ten singiel zapowiada? Coś większego? Zapowiada z takich może bardziej przyziemnych i bliższych rzeczy, zapowiada trasę marcową. Wybieramy się w Polskę i zagramy 8 koncertów w różnych miastach. A w perspektywie dłuższej też na pewno coś zapowiada, ale na razie nie możemy dokładniej zdradzić, co. Ale co, płyta jakaś? W sensie powiedziałeś, że nie możesz zdradzać, ale płyta. Tak. Płyta czyli... będzie w pewnym momencie, ale już wiele płonnych obietnic złożyliśmy, jeśli chodzi o jej terminy w przeszłości, więc wolimy nie zapeszać, ale będzie. No to nie będziemy na razie zdradzać więcej. A co z tymi koncertami? Kiedy one i gdzie się wydarzą? Jeżeli możecie w ogóle takie szczegóły nam już pozdradzać. Możemy pozdradzać. To będzie, tak jak powiedziałem, 8 koncertów w marcu przyszłego roku, czyli 2026, i odwiedzimy takie miasta jak Poznań, takie miasta jak Szczecin, Warszawę, również mniejsze miejscowości. Tak, wybieramy się w zakątki, których jeszcze nie eksplorowaliśmy. Będzie między innymi Sokołów, Małopolski, Ostrowiec Świętokrzyski czy Chełmża. A jeszcze poza marcowymi koncertami to będą dwa w kwietniu. Tak, tak, tak. W Opolu i w Gdańsku, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. No i gramy oczywiście w Warszawie 8 marca w klubie Hydrozagadka. Bilety pojawią się w sprzedaży dzisiaj o 12. Okej, okay, no to dobrze, że jesteście, bo możecie nam to wszystko pięknie zdradzić. Tak się zastanawiam, czy bardziej koncerty, czy bardziej nagrywanie muzyki. Co wywołuje większy ogień w was? Zależy, jaki ogień. Myślę, że nagrywanie jest raczej tą taką pracą, którą się wkłada, a odbiera się owoce tej pracy właśnie po wydaniu, czy chociażby na wywiadach. A z kolei koncerty to jest no, zarówno wkładanie tej pracy, ale też czerpanie aktywnie jakiejś takiej energii, tylko kontaktu z publicznością, prawda? Myślę, że to jest trochę bardziej złożone. A jednak nagrywanie bywa bardzo wynagradzające, ale jest jednak dosyć trudne, szczególnie, że są, myślę, że mamy wobec siebie duże wymagania. Wydaje mi się, że bardziej sam proces kreatywny, składanie tych piosenek do kupy, powoduje większy ogień niż jakby sam już proces nagrywania fizyczny. No tak, bo kiedy dochodzi do nagrania, to właściwie mamy już tę piosenkę tak ograną, że my nie potrafimy jej słyszeć. W takim sensie, że już te partie są tak wyćwiczone i tak wiele razy nasłuchaliśmy się demówek, że... Potem trzeba to jeszcze grać na koncertach. No, akurat z tym jest mniejszy problem, bo to, ten przepływ energetyczny jest trochę inny, ale jednak nagrywanie to jest jakieś takie hiper skupienie, w którym trzeba po prostu wykonać swoją robotę w czasie studiu, który się kurczy non-stop no tak. Bardzo fizyczna praca. No nawet tak. Nagranie dla mnie to jest już bardziej takie wypalanie materiału. Kiedy już, powiedzmy, przemęczyliśmy się w takim, nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko już te styki ledwo co tam pracują po tym, kiedy się trzeba było zastanowić nad tym właśnie, jaka będzie partia, pewnie Olek, jaki będzie tekst. No i wtedy jest już takie domknięcie ostateczne, wypalenie tego tam na tej cyfrowej taśmie, no i zamknięcie tak tego etapu ze sobą. Czy w przypadku Nic nie płonie, to też była jakaś taka ciężka przeprawa? Była ciężka. Była tak. Ciężka. Tak, no wzrosły nam trochę wymagania. No w międzyczasie od naszego ostatniego wydawnictwa no trochę pozmieniało u nas, jeżeli chodzi o jakieś takie zaplecze menedżersko-organizacyjne. Dostaliśmy okazję współpracy z producentem, z Aleksem Kaczmarkiem, który... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak, który nam też wiele uświadomił na temat w ogóle procesu nagrywania i tego, jak każdy dźwięk tak naprawdę powinniśmy brać pod uwagę w aranżacji, jakby też w ustawianiu groove'u. Więc no trochę oduczenie się jakichś schematów nabytych w momencie, kiedy jeszcze wszystko robiliśmy kompletnie DIY-owo, i okrzesanie się w studiu, profesjonalnym studiu nagrań, no myślę, że było dla każdego z nas dosyć dużym wyzwaniem. Mm-hmm. I to też chyba Nic nie płonie poszło na no, właśnie pierwszy strzał. Więc tak, więc myślę, że to było duże wyzwanie. No, nagranie tego singla zajęło nam praktycznie tyle samo czasu, co poprzednie epki.

A love without care is all I know. It's all I know. It's all I know. You fix me up and then I break myself. Get in order to contain myself. Finally made me wanna hate myself. Came from God. That's all I know. To kolejna nowość. Oh, 7-0 Shake i Arms. Takie rzeczy na trójkowej antenie. Artystka, której muzykę ostatnio do audycji Rezydencja przyniosła Kasia Lins. To było w minioną niedzielę. Kasia Lins, której piosenka Sexy Doll z nowej płyty z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego trafiła ostatnio bardzo ładnie na listę przebojów. Właściwie to była najwyżej notowana nowość. Tak więc jeśli chcą Państwo pomóc również w tym tygodniu tej kompozycji, to zachęcam do zaglądania na stronę trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowania. Na naszą listę przebojów można głosować do godziny 12. A piosenka, o której mówię, ta najwyżej notowana, to utwór Sexy Doll. Nie moja naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to, co chcę. Sex Idol i Kasia Lin. W minionym tygodniu ta piosenka znalazła się na 28. miejscu naszej listy przebojów. Pierwsza trójka. Zresztą aż 3 piosenki Kasi Lin trafiły do ostatniego notowania. Jak będzie w tym tygodniu, no to już wszystko zależy od Państwa. trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie, tam pełen zestaw. Co ciekawe, piosenką, która zaliczyła najwyższy wzrost, był utwór Refill Johna Portera. Fuck. minionym tygodniu skok aż o 11 pozycji. John Porter i Refill, piosenka, która powróciła po latach 45 aż i ukazała się w nowej wersji, teraz triumfuje na naszej liście przebojów. A tak a propos powrotów, kolejny z nich, taka muzyczna reedycja po latach, na dodatek 50, więc mamy bardzo ładną rocznicę, wydarzyła się dzisiaj. Neil Young, Tonight's the Night, dokładnie 50 lat temu ukazał się ten album i z tej okazji mamy teraz piękną reedycję, a na niej między innymi utwór Walk On w oryginalnym nagraniu. Nowe w piątek. Sabotage the enemy of what I want. Rachel Chinuriri, chociaż wymowa tego nazwiska to nie są łatwe rzeczy. Can We Talk About Isaac? To jest piosenka, którą można znaleźć na jej świeżo wydanej epce Little House. Premiera dzisiejsza i zdecydowanie warta polecenia w całości. Zresztą to jest także jedna z tych najgłośniejszych premier tego dnia. Chociaż jak się sprawdzi, o których piosenkach w tym tygodniu mówi się najwięcej na całym świecie, to jednak wygrywa on, Ed Sheeran. After the after party, we took a bottle and a fight back to us. Six shots don't lead to sorry. We know how it's gonna end, but why did it start? Don't wanna make an enemy of you. And it breaks my heart, we're digging up old skeletons at two. When our bodies could be making the most of our time in this bedroom. Put a pin in this tonight. I. 'Cause if you love me, can you do anything for me? Put it off till the morning. The truth can get distorted, and we forget what's important. Put it off till the morning. Change the course of the night. So a cliff and we kept driving. Hit pouring gasoline onto the fire. I don't wanna make an enemy of you. And it breaks my heart, we're digging up old skeletons at two. When our bodies could be making the most of our time in this bedroom. Put a pin in this tonight. I 'cause if you love me, can you do anything for me? The morning, the truth can get distorted, and we forget what's important. Put it up till the morning. Ed Sheeran i Skeleton, piosenka z albumu Play, którego wersja deluxe ukazała się dzisiaj. A że Ed Sheeran ma fanów na całym świecie, miliony fanów, to nie sposób o tej premierze nie wspomnieć. No i to jest właściwie przedostatnia piosenka w tej godzinie audycji Nowe w piątek. Na koniec coś z zupełnie innej bajki. Polskiej i po polsku. Wierutne kłamstwa zespołu Stany Pośrednie. A ja przypominam, że my będziemy tutaj do 12, więc więcej nowości po 11. Będę się tak bujał, to nie będę mógł odczytać. Jak mam uwierzyć w pojutrze, jak wczoraj jeszcze nie wiedziałem o dzisiaj. Jak mam ułożyć na półce te książki, co pewnie nie będę ich czytał. Jak mam się ubrać na balet, jak nie wiem, czy chodzi o taki w lakierkach. Jak mam wytrzymać spojrzenie, gdy w pociągu paja chcę w oczy mi zerkać. Jak mam odłożyć na potem, jak ledwie starczyło mi na naszą dwójkę. Jak mam nie dostać po mordzie, jak mijam co jakiś czas sam pitną bójkę. Jak mam kasować koszulę, jak mam poskładać skarpetki. Jak mam się znaleźć, gdzie chcę być, a nie znów odwiedzać bezdenne butelki. Jak mam pomnożyć majątek, jak to 0 razy 2 to 0. Jak mam utrzymać porządek, jak ledwie posprzątałem serce dopiero. Serce dopiero. Serce dopiero. Jak mam utrzymać porządek, jak ledwie posprzątałem serce dopiero.